ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 298वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का आठवां पाठ चल रहा है और इसके 10वें अधिकरण को हम आज देखेंगे। पृष्ठ संख्या 2020, शीर्षक है अग्निशोमीय पशु यागे छागवत एव अधिकाराधिकरणम। अग्निशोमीय जो पशु याग है वो कौन कर सकता है? जिसके पास में छाग हो यानी बकरा हो, अन्य पशु कने ये उसके पास होना चाहिए, ये सिद्धांतिका मत है। तो प्रसंग उठा रहे हैं, ज्योतिष्टों में श्रूयते यो दीक्षितो यदग्निशोमियम पशुम आलवते इति। तो जो दीक्षित अग्निशोमीय पशु का आलवन करता है, यहां पर पशु शब्द आया है, कौन सा पशु हो ये कुछ नहीं कहा गया, केवल पशु शब्द का प्रयोग है। तत्र संदेह किम यह कश्चित पशु आलंबनीय है, वो तो छागा ही थी, किसी भी पशु को ले सकते हैं अथवा बकरे को ही लेना है। वक्षमाणेन अभिप्रायेण भवति संशय, आगे जो प्रक्रिया बता रहे हैं उसके कारण से यहां पर संशय पैदा होता है। इस पर सिद्धांती कह रहा है ननु एकेषाम आमनायते, कुछ के मत में ये कथन किया गया ऐसा कुछ शास्त्र में मिलता है। अजो अग्निशोमी है इति, अग्निशोमी है अग्निशोम देवता वाला जो पशु होगा वो कौन होगा? अजह बकरा होगा। सर्वशाखा प्रत्ययम चैकम कर्म इति, और पीछे हम ये बता ही चुके हैं कि एक जो कर्म है वो सब शाखा के जान वाला होता है, एक जगह कहीं कहा है तो वो सब जगह जा सकता है, सब शाखाओं में उस चीज को हम ले सकते हैं मान सकते हैं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है त्रोच्यते प्रतिशाखम भिन्नानी कर्माणी इति कृत्वा चिंता, लेकिन यहां पर हम ये विचार इस आधार पर कर रहे हैं कि हर शाखा में प्रतिशाखा में भिन्न भिन्न कर्म है ऐसा मान करके ये चर्चा चला रहे हैं। किम तावत प्राप्तम, यानी वास्तव में ऐसा है नहीं, एक जगह अजो अग्निशोमीय कह दिया गया तो वो दूसरी जगह जहां केवल पशु शब्द है तो वो अज का ही ग्रहण किया जाएगा, अन्य शाखाओं में भी ये सिद्धांत निश्चित है, लेकिन फिर भी ये अभ्युपगम से मान करके विवेचना के लिए चर्चा कर रहे हैं। यूं समझिए कि अजो अग्निशोमीय जिस शाखा में पढ़ा गया बस वहीं लगेगा, बाकी जगह तो पशु शब्द है तो वहां पशु शब्द से क्या लेना चाहिए, ये मान करके चर्चा की जा रही है। कृत्वा चिंता, तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है 30वां सूत्र, पशु चोदनायाम अनियमो अविशेषात, पशु की जो ये विधि की गई है इसमें अनियम होना चाहिए, क्यों? अविशेष होने से, किसी विशेष पशु का कथन नहीं है। पशु चोदनायाम अनियम, उत्सर्गे कर्तव्य द्रव्यम शक्यते उत्सृष्टुम न पशुत्वम। अब यहां जो ये कहा गया था यदग्नि शोमियम पशुम आलभते, तो जब उत्सर्ग को करेगा वो द्रव्य का त्याग करेगा तो वहां पर जब कुछ त्याग करेगा तो द्रव्य ही त्याग किया जाता है, पशुत्व यानी जाति का त्याग नहीं होता है, द्रव्य का तो त्याग तो करना ही है, याग है तो द्रव्य का ही त्याग होता है, जाति का तो त्याग होता नहीं है, इसलिए यहां पर पशु कोई द्रव्य लिया जाना चाहिए। द्रव्यम ही साधकम, क्योंकि कार्य की सिद्धि तो द्रव्य से ही होती है, अतो अत्र द्रव्यम अंतरेण उत्सर्गो न संभवती इति द्रव्यम उपादीयते, तो बिना द्रव्य के ये हो नहीं सकता है कार्य, इसलिए द्रव्य का ग्रहण करना करते हैं। और तस्मिन उपादीय माने अनियम, और जब द्रव्य का ग्रहण करते हैं तो उसमें कोई नियम यहां पर है नहीं। यत्किंचित उत्सृष्टव्यम इति, जिस किसी को भी छोड़ सकते हैं। कुत एतत्, क्यों ऐसा? तो बोले अविशेषत, कोई विशेष कथन तो है नहीं। नहि पशुत्व संबद्धेषु कश्चित विशेष उपलब्धते, यहां पशुत्व से संबंधित कोई विशेष कथन नहीं हो रहा है, तो पशुत्व तो होगा यत्किंचित मतलब कोई भी द्रव्य पत्थर आदि नहीं लिया जाएगा, लिया तो पशु ही जाएगा, पशुत्व संबंधित कोई भी द्रव्य लिया जा सकता है, और चूंकि विशेष तो कथन नहीं है तो तस्मात यह कश्चित पशु रीति, तो कोई सा भी पशु लिया जा सकता है, ये पूर्व पक्ष हुआ। इस पर सिद्धांति कहता है छागो वा मंत्र वर्णात्, बोले इसमें छाग का ही ग्रहण होना चाहिए, बकरे का ही, क्यों, मंत्र वर्णात्, मंत्र में संकेत मिलता है, यहां जो मंत्र प्रयोग किया जाता है उस मंत्र के अंदर अजा का वर्णन आ गया, छाग का वर्णन आ गया, तो वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति नैतद अस्ति, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है, यत्र क्वचन द्रव्य पशुत्व उपादेयमिति, जिस किसी भी द्रव्य में पशुत्व का ग्रहण कर लेना चाहिए, अस्ति उत्सष्टव्यस्य नियम कारणम मंत्र वर्णः, जो छोड़ने योग्य है जिसका त्याग करना है उसके नियम का करने वाला मंत्र वर्ण मिल रहा है। वैसे देवता के लिए मंत्र वर्ण का हम प्रयोग करते हैं, तद्धिते न चतुर्थी आवा मंत्र वर्ण न वा पुनः, तो शब्द वहां पर मिल रहा है ये मंत्र वर्ण, मंत्र में उस शब्द का संकेत मिल रहा है, उससे हम यहां निर्णय निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही यहां पशु के संदर्भ में भी है, क्या है, तो वचन है छागस्य वपाया मेदसो अनुब्रूही, ये उसने दिया, ये पूर्वानुवाक्य है, तो छागस्य वपाया मेदसो अनुब्रूही अनुब्रूही, तो यहां पर छाग शब्द आ गया इति, तो छाग प्रकाशन समर्थो मंत्र वर्ण समामनाये थे, छाग के प्रकाशन में जो समर्थ है, छाग को प्रकट करने में जो समर्थ है बताने में, ऐसा मंत्र यहां पर लिया गया है। यदि छागो न उपादेय ततस्तत् प्रकाशन समर्थस्य उपादानम अनर्थवत्, तो यदि यहां छाग नहीं लेना चाहिए, पूर्व पक्षी का अगर ये मत हो कि छाग नहीं लेना चाहिए, तो जिस मंत्र का यहां पर प्रयोग किया वो छाग को ग्रहण कराने में असमर्थ है, तो असमर्थ होता हुआ वो मंत्र ही व्यर्थ हो जाएगा, उस मंत्र का वहां पर प्रयोग करना ही व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए छाग लेना चाहिए। तेन अवगम्यते छागम अधिकृत्य उत्सर्गम विदधाती थी, इसलिए छाग को गृहित करके फिर उत्सर्ग का विधान किया जा रहा है। मंत्र वर्णी को द्रव्य नियम विधि रीति, और हम इसको मानेंगे कि ये द्रव्य के नियम की विधि है, किससे, मंत्र वर्णी के, मंत्र वर्ण से निकालेंगे, विधि वाक्य नहीं है, कल्पित करना पड़ेगा विधि वाक्य तो, लेकिन मंत्र वर्ण से कल्पित किया जाएगा, वो मंत्र के अनुरूप होगा, इस तरह से केवल छाग ही लेना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी फिर कहता है 32वां सूत्र, न चोदना विरोधात्, भाई आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जो उपदेश दिया विधायक वाक्य है उससे इसका विरोध आ रहा है। विधायक वाक्य कौन सा है, यदग्नि शोमियम पशुम आलवते, ये विधायक वाक्य है, इसमें पशु शब्द है, और मंत्र वर्ण से छाग आ रहा है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि छाग और पशु इनमें विरोध आ रहा है, तो विधि वाक्य से मंत्र वर्ण का विरोध होने से ये स्वीकार्य नहीं है, पशु को ऐसा भी लिया जा सकता है। भाष्य में यही खोला, नहीं तदेवम न शक्नोक्ति मंत्र वर्ण चोदनायाम प्रत्यर्थिन्याम द्रव्यम नियंतुम, ये जो मंत्र वर्ण है प्रत्यर्थिन्याम चोदनायाम, ऐसे कीजिए, विपरीत जो विधि है उसमें द्रव्य को नियंत्रित नहीं कर सकता है। एक तो विधि वाक्य है वो प्रबल होगा, और एक मंत्र वर्ण से कोई चीज हमने निकाली है, तो मंत्र वर्ण के आधार पर विधि वाक्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, विधि वाक्य में विशेषण नहीं लाया जा सकता, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। न शक्नोति मंत्र वर्ण चोदनायाम प्रत्यर्थिन्याम द्रव्यम नियंतुम, यत्र ही द्रव्यस्य प्रकाशकम् न श्रूयते, अगर कहीं द्रव्य का प्रकाशक सुना नहीं जा रहा है विधि वाक्य में, तो तत्र अप्रकाशितम एव तत्कर्तव्यमिति, तो वहां पर बिना प्रकाशित ही वो कर लेना चाहिए, अर्थात विधि वाक्य में पशु शब्द है, किसी पशु विशेष का प्रकाशन तो है नहीं, तो ऐसे में अप्रकाशित पशु विशेष को न लेते हुए, यानी सामान्य पशु को लेते हुए वो कार्य कर लेना चाहिए। तस्मात् न मंत्र वर्णात् प्रकाश्य नियम विधि कल्प्यते, इसलिए मंत्र वर्ण से प्रकाश्य के नियम की विधि कल्पित नहीं की जा सकती। एवं अत्र प्रकाश्यम प्रकाशयितव्यमिति, कि यहां पर जो प्रकाश्य है वो इस प्रकार से प्रकाशित किया जाना चाहिए, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, एवं अत्र प्रकाश्यम प्रकाशयितव्यम, जो प्रकाश्य है प्रकाशित करने योग्य है, मतलब पशु शब्द, एवं प्रकाशयितव्यम, उसको ऐसे प्रकाशित करना चाहिए, यानी अजा विशिष्ट छाग विशिष्ट पशु, ये नहीं कहा जा सकता। ये जो वचन है ना इससे पहले वाला, तस्मात् न मंत्र वर्णात् प्रकाश्य नियम विधि कल्प्यते, वो प्रकाश्य विधि क्या कल्पित की जानी चाहिए वो ये आगे बताइए, जो विपरीत अल्प विराम में है। प्रकाश्यम एवं अत्र प्रकाश्यम एवं प्रकाशितव्यम, एवं मतलब छाग शब्द जोड़ते हुए, और प्रकाश्य का मतलब हो गया पशु। अत्र पुनः शब्देन अवगम्यते अल्पविराम पशुत्वेन प्रकाशितव्यमिति। तो यहां पर शब्द से तो जाना जाता है और पशुत्व से इसको प्रकाशित किया जाता है। सीधे शब्द से जाना गया और पशुत्व से उसको प्रकाशित किया, यानी पशु शब्द तो मिला सीधा सीधा और उससे पशुत्व का ग्रहण हुआ। तो शब्देन अवगम्यते पशुत्वेन प्रकाशितव्यमिति तस्मात् न मंत्र वर्ण तत्सद्भावे समर्थः। इसलिए जो मंत्र वर्ण है उसके सद्भाव में, तत् मतलब उसके, उसके का मतलब है छाग, छाग के सद्भाव में ये मंत्र वर्ण समर्थ नहीं है। ये छाग को यहां पर नहीं ला सकता पशु शब्द के साथ। मंत्र उसको और बता रहे हैं क्यों नहीं ऐसा हो सकता, मंत्र वर्णाधि कल्प्या प्रयोग वचनेन श्रुति ही। बोले मंत्र वर्ण से क्या होगा, प्रयोग वचन के साथ में श्रुति आपको कल्पित करनी पड़ेगी। ये जो प्रयोग वचन है इसके साथ में एक श्रुति कल्पित करनी पड़ेगी कि वो पशु कौन सा होना चाहिए, छाग होना चाहिए, आपको एक श्रुति कल्पित करनी पड़ेगी। यह क्लिप्ता प्रयोग वचन है ना उपसंहर्तव्या, और यहां पर तो ये बना बनाया है और जो प्रयोग वचन है विधि है कि कैसे कैसे करना चाहिए, तो वो ये जो बना बनाया वाक्य है बस उसका केवल उपसंहार करना है, उसके साथ में जोड़ना है। अन्य एव पशु शब्दस्य अर्थः पशुत्वम् अन्यो मंत्र वर्णेन नियम्यते छागः। तो बोले पशु शब्द का अर्थ अलग है, मतलब पशुत्व है जाति में, और मंत्र वर्ण से छाग को नियमित किया जा रहा है, तो पशुत्व और छाग में तो अंतर हो गया। तस्मात् न मंत्र मंत्र वर्ण चोदना विरोधेन नियंतुम अर्हति इति। इसलिए जो मंत्र वर्ण है ये विधि के विरोध के कारण से उसको नियमित नहीं कर सकता है। अगर उसके अनुकूल कह रहा है तब तो मंत्र वर्ण उसको कर सकता है, क्योंकि मंत्र वर्ण से, मंत्र वर्ण से जो हम चीज निकाल रहे हैं वो वाक्य कल्पित है और उधर साक्षात है, तो साक्षात का विरोध नहीं कर सकता। साक्षात है वो बलवान है, इससे उसको नियमित नहीं किया जा सकता, ये पूर्व पक्षी का कहना है। बताए ना, पशु का मतलब पशुत्व और छाग का मतलब तो पशु विशेष, पशुत्व है तो पशुत्व नहीं लेकर के छाग पशु ले लिया ना, ये विरोध हो गया। पशुत्व को पशुत्व ही रखो ना, छाग पशु क्यों ले रहे हो, छाग पशु क्यों ले रहे हो, क्यों अपनी विशेषता बता रहे हो, वहां पर सामान्य रहने दो। यही तो विरोध, पूर्व पक्षी तो यही कह रहा है, सिद्धांत तो बोलेगा, खैर उत्तर आएगा आगे, पूर्व पक्षी ऐसे ही तो प्रस्तुत कर रहा है। पशु शब्द तो सबको अन्वय व्यतिरेक से कहेंगे वो, कि जहां जहां पशु है बस वो लिया जा सकता है। यद्यपि छाग भी पशु है, छाग भी पशु है, लेकिन इससे आप अन्य पशुओं का निषेध नहीं कर सकते। पशुत्व तो मतलब पशुत्व तो जाति हो गई, सब पशु आ गए उसमें, तो नियमन नहीं कर सकते, अन्यों का निषेध नहीं कर सकते इस छाग को ला करके। विरुद्ध अर्थ होगा ना, विपरीत अर्थ होगा ना। जैसे सामान्य और विशेष एक ही होते हैं, सामान्य और विशेष विरुद्ध होते हैं ना, विरुद्ध होते हैं, और क्या, सामान्य का विपरीत क्या होता है, विलोम। विलोम क्या होता है सामान्य का, विलोम मतलब तो विपरीत विरुद्ध हो गया ना, जो विशेष है वो सामान्य नहीं है, जो सामान्य है वो विशेष नहीं है, एक ही दृष्टि से। भिन्न भिन्न दृष्टि से सामान्य को विशेष, विशेष को सामान्य बनाते हैं वो अलग बात है, एक ही दृष्टि से सामान्य विशेष नहीं हो सकता और विशेष सामान्य नहीं हो सकता, परस्पर विरुद्ध है, या तो सामान्य होगा या विशेष होगा, इसलिए परस्पर विरुद्ध अर्थ आएंगे। सामान्य के धर्म और विशेष के धर्म सामान्य में है, तो भिन्न हो गए ना। जो देखो ये है कि जो सामान्य है वो विशेष नहीं हो सकता है और जो विशेष है वो सामान्य नहीं हो सकता है, ये विरोध है इनमें। जो दिन है वो रात नहीं हो सकती, जो रात है वो दिन नहीं हो सकता, जो सुख है वो दुख नहीं हो सकता, जो दुख है वो सुख नहीं हो सकता। भगवान यथा अस्ति यह पुरुष मनुष्य, परंतु यह मनुष्य सब पुरुष न वही मनाते, पुरुष स्त्री अभी मनुष्य स्त्री अभी वही तो मनाते, तथा यह तो स्त्री, इसलिए स्त्री और पुरुष विरुद्ध हुए ना, विरुद्ध स्त्री और विरुद्ध हुए ना, अनेक तो विरोध अस्ती पर मनुष्य ना सा विरोध नास्ती, मनुष्य के साथ में विरोध नहीं है। यह पुरुष सो भी मनुष्य, देखो पशु का मतलब पशुत्व, ठीक है, पशुत्व है सामान्य, छाग का मतलब है विशेष। तो सामान्य और विशेष में देखो ना, इसमें छागे आपको केवल पूर्व पक्षी को समझना है अभी। पूर्व पक्षी का खंडन क्यों कर रहे हो? खंडन तो हो जाएगा, लेकिन पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं हम तो अभी इतना समझ रहे हैं। अब पूर्व पक्षी बिल्कुल सब समझ गया होता तो फिर ये पूर्व पक्षी नहीं होता। वो जो कह रहा है वो कैसे विरोध दिखा रहा है अपने को, केवल इतना देखना है। यहां पर पंक्तियों का अर्थ ये है, वो विरोध दिखा रहा है और विरोध इस तरह से वो दिखा रहा है, शुद्ध भले ही ना हो। हाँ, स्वामी जी को सिद्धांत पक्ष पता है इसलिए शायद वो देख नहीं पा रहे विरोध। तो दोनों का अर्थ तो अलग अलग ही आपने स्पष्ट कर ही दिया। एक लक्ष्य वाले हो गए ना, लक्ष्य ही के चक्षु हो गए ना, ये बस मुक्ति ही दिखाई देती है, सिद्धांत ही दिखाई देता है, दूसरा तो क्या नहीं, जो घोड़े के आगे लग जाता है ना वो चमड़े का आंख ढकने का, वो आगे ही देखता है बस, इधर उधर नहीं देखता है। तो मुमुक्षु को तो वही होता है ना, जो बस केवल मुक्ति ही उसको दिखाई देना चाहिए, इधर उधर कुछ नहीं दिखाई देना, इधर उधर देखा तो भटक जाएगा, देखना ही नहीं। अगर इधर उधर देख लिया तो भटक जाएंगे, बाह्य वृत्ति हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल यूं, क्योंकि यहीं से ही तो नियंत्रित होता है सारा का सारा, अंदर से तो नियंत्रित होता नहीं है, यहीं से ही नियंत्रित होता है। नियंत्रण हम यहीं समझ रहे हैं, यहीं नियंत्रित होगा तो ही नियंत्रित होगा, इसलिए एक की तरफ देखना है बस, ठीक है। तो पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से कह रहा है, उतना ही हमारे को समझना है। आगे 33वां सूत्र, आर्षेयवद इति चेत, ये आक्षेप है, आक्षेप मतलब पूर्व पक्षी पे आक्षेप है, ये सिद्धांती की तरफ से कहा जाएगा। तो कहे तो पूर्व पक्षी रहा है कि अगर सिद्धांती ऐसा कहे तो आर्षेय के समान, भाष्य देखिए, इति चेत पश्यसी, यदि तुम ऐसा देखते हो, पश्यसी का कौन है, किसको कहा जा रहा है, सिद्धांती को कहा जा रहा है, पूर्व पक्षी बोला इति चेत पश्यसी न पशुत्वम अन्येन पशुभ्य आच्छेत्तव्यम इति, कि न पशुत्वम, ये जो पशुत्व है वो अन्येभ्य, अन्य मतलब छाग भिन्न पशुओं से पृथक नहीं किया जाना चाहिए। ये वचन तो सिद्धांत ही बोलेगा, ये जो वचन है जैसे वो अलग किया जाता है वैसे ये भी अलग किया जाना चाहिए। हाँ, इति चेत पश्यसि न आर्षेयवद इति चेत, कि पशुत्वम, जो पशुत्व है वो अन्य पशुओं से भिन्न नहीं किया जाना है, देखो इसको है इति चेत पश्यसि न पशुत्वम, पशुत्व मतलब तो ये सामान्य हो गया, अन्येभ्य पशुभ्य अन्य पशुओं से मतलब उष्ट्रादि से अच्छेदन पृथककरण नहीं करना चाहिए। वैसे इसको सिद्धांती बोल रहा है, पश्यसि को हम पूर्व पक्षी का ले सकते हैं, ये पूर्व पक्षी को बोल रहा है, ना है ना, ये सिद्धांत की दृष्टि से तो पश्यसि मतलब सूत्र की शैली में नहीं है, ये भाष्य थोड़ा अलग तरह से हो रहा है। इसको पूर्व पक्षी बोल रहा है हो कि सिद्धांती अगर ऐसा कहे तो, और वो बात तो आगे आएगी, लेकिन ये जो बोल रहा है ना, ये सिद्धांती बोल रहा है और पश्यसि पूर्व पक्षी लीजिए, मैंने पहले पूर्व पक्षी ही लिख रखा था इसको, इति चेत पश्यसि, सिद्धांती कह रहा है पूर्व पक्षी को, अगर तुम ऐसा देख रहे हो कि ये जो पशुत्व है वो अन्य पशुओं से आच्छेत्तव्य नहीं है, अर्थात जैसे सिद्धांती छाग को लाकर के अन्य पशुओं को पशुत्व से अलग कर रहा था, तो ऐसा ऐसा नहीं कि ये उससे अलग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कौन मानता है, पूर्व पक्षी मानता है। तो सिद्धांती उसको कह रहा है कि ये जो तुम कह रहे हो वो ठीक नहीं है, ये अगर तुम ऐसा देखते हो तो उसका उत्तर दे रहे हैं, यथा आर्षेयम वृणीते त्रीणी वृणीते, तो आर्षेय का वर्ण करता है, ऋषि परंपरा, ऋषि जिसके कुल में हुए उनका वर्ण करता है, तो त्रीण विरणिते, वो तीन ऋषि वाली बात है। तो यहां कह रहे हैं कि सामान्य श्रुति ही त्रिषु एव अवतिष्ठते इति, तृत्व विशेषो विवक्षितो न अन्य विवक्षिता इति। ये जो सामान्य श्रुति है, सामान्य श्रुति का मतलब है आर्षे, यहां संख्या तोड़ने लिखी गई है 1 2 3 4, आर्षेयम वृणीते, ये वाक्य पूरा हो गया। तो जो सामान्य श्रुति है त्रिषु एव अवतिष्ठते, ये तीन में ही अवस्थित रहती है, आर्षेयता तीन में ही रहेगी, 2 में 4 में 5 में 6 में वहां नहीं, तीन में ही रहेगी। तो सामान्य श्रुति त्रिषु एव अवतिष्ठते इति, इस प्रकार से तृत्व विशेषो विवक्षितो, तृत्व विशेष ही यहां पर लिया जाता है, न अन्य विवक्षिता, 2 4 5 6 यहां पर विवक्षित नहीं होंगे। एवं इहापि पशुत्वम छागम प्रकल्पयितुम विवक्षितम नान्य न अन्यान विशेषान इति। तो यहां इसी प्रकार यहां भी पशुत्वम, ये पशुत्व है ये प्रथम विभक्ति का एक वचन, और छागम है ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो ये जो पशुत्व है ये छाग को प्रकल्पित, प्रकल्पयितुम विवक्षितम, उसको प्रकल्पित करने के लिए विवक्षित है, न अन्यान विशेषान इति, अन्य विशेषों को नहीं बताएगा ये, ये जो पशुत्व है ये छाग को लाने में समर्थ है लेकिन अन्यों को नहीं लाएगा, ठीक है, मंत्र वर्ण के कारण से। इस पे पूर्व पक्षी कहता है ये 34वां सूत्र है, न तत्र ही अचोदितत्वात्, बोले न ये आपका कथन ठीक नहीं है कि इसका विधान न होने से, विहित न होने से ये छोड़ा नहीं जा सकता। तत्र ही अचोदितम द्रव्यम उत्सृष्टव्यम मंत्र वर्णे, बोले द्रव्य का मतलब है यहां पर छाग, मंत्र वर्ण के मानने पर तो जिसकी विधि नहीं की गई है उस द्रव्य को छोड़ना होगा। तो इसको इन्होंने इस तरह किया युधिष्ठिर जी ने कि यहां पर तत्र का मतलब है इस विधि वाक्य में ही अचोदितम, क्योंकि छाग वहां पर कहा नहीं गया है इसलिए द्रव्यम उत्सृष्टव्यम मंत्रवर्णे, मंत्रवर्णे में जो छाग शब्द है उसको छोड़ देना चाहिए, वहां छाग को केवल उपलक्षक के रूप में लिया जाएगा कि छाग भी एक पशु है, कोई सा भी पशु लिया जा सकता है, विधि वाक्य में चूंकि पशु शब्द है तो पशु लिया जाएगा, मंत्रवर्ण में भले ही छाग है वो छाग विधि नहीं की जा रही है छाग की, बस पशुओं में से एक पशु कोई सा भी वहां पर पढ़ दिया गया है, सामान्य कथन मान करके चलना होगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। वर्णे पुनश्चोदितम, लेकिन जो वर्ण वाला था आर्षेयम वृणीते तृण वृणीते, वहां तो विधि की गई है तृण वृणीते, यहां पर तो है नहीं, यहां तो मंत्र वर्ण से लिया जा रहा है ना, तृण वृणीते में तो यहां विधि की गई है साक्षात, इसलिए त्रयार्षेयता ली जाएगी, पर यहां तो छाग पशु की विधि नहीं की गई है। तत्र तृत्व संख्या संबंध से वर्णे चोदितत्वात् न अन्य संख्या क्रियते। तो यहां पर तृत्व संख्या से असंबद्ध वर्ण में, नहीं, तृत्व संख्या से संबद्ध वर्ण में विधि होने से न अन्य संख्या क्रियते, अन्य कोई संख्या नहीं ली जाती। आर्षेय शब्दादपि न अनार्षेयम्, और चूंकि आर्षेय शब्द भी वहां पर है इसलिए अनार्षेय को वहां पर नहीं लेंगे। त्रिशब्द से ही तत्सामर्थ्यम ये न आर्षेय शब्दो विशिष्ट संख्या विषयो नियम्यते। तो त्रिशब्द का ये सामर्थ्य है कि उससे आर्षेय शब्द विशिष्ट संख्या वाला होता हुआ नियमित होता है, तीन ही लिए जाएंगे। यह न मंत्र से सामर्थ्यम, बोले मंत्र का ये सामर्थ्य नहीं है, तस्माद अनियम, वहां तो विधि थी त्रीन वृणीते, छागस्य वपाया मेधसो अनुब्रूही, ये विधि नहीं है, ये तो मंत्र वर्ण है, केवल वहां से संकेत ले रहे हो आप, विधि को आपको कल्पित करना पड़ेगा, तो ये इसको नियमित नहीं कर सकती। इस पर सिद्धांती कहता है 35वां सूत्र, नियमो वा अल्पविराम एकार्थम ही अल्पविराम अर्थभेदात भेदः पृथक्त्वेन अभिधानात्। नियमो वा, नहीं यहां तो नियम होना चाहिए, वा से पूर्व पक्ष को हटाया और कहा यहां नियम होना चाहिए, छाग ही लेनी चाहिए, क्यों, एकार्थम ही, ये दोनों एक ही अर्थ वाले हैं, पशु कहो चाहे छाग कहो एक ही अर्थ वाले हैं। बोले अर्थभेदात भेद पृथक्त्वेन अभिहिता, पृथक्त्वेन अभिधानात, अर्थ के भेद से, पृथक्त्व से जब कथन होता है, अर्थ का जब भेद होता है तब तो ठीक है, लेकिन यहां तो कोई अर्थ का भेद नहीं है, पृथक पृथक कथन होते हुए भी अर्थ का भेद नहीं है। नियमोवा एक अर्थ में ही पशु छाग शब्द यो हो, पशु और छाग छाग शब्द की एक अर्थता है। कैसे? बोले सामान्य पशु रीति छागादयो विशेषा उच्यन्ते, तो पशु तो सामान्य कथन है और छाग में विशेष पशु का कथन है तो पशु तो ही। कथम तही सामानाधिकरण्या, तो उनमें सामानाधिकरण्य है, एक ही जगह पे है ये दोनों, पशुत्व भी वही है छागत्व भी वही है, ये सामानाधिकरण्य है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, पशु छाग पशु रुष्ट्र पशुरमेश पशुरुष्ट्र, तो बकरा भी पशु है, उष्ट्र पशु, मेंढा पशु और बैल पशु, उष्ट्र मतलब बैल, पशुरुष्ट्र इति। तो यहां जो ये कथन मिलते हैं तो पशुओं के पशु विशेष के नाम है और पशु शब्द भी है, तो इनका सामान अधिकरण है, तभी तो ये इस तरह से कथन किए गए हैं। एवं सती न मंत्र वर्ण पशु शब्द न विरुद्ध थे, तो ऐसा होने पर मंत्र वर्ण में जो अजा छाग शब्द है वो पशु शब्द से विरुद्ध नहीं होता है। तेन छागो अपि आलब्धव्यश्चोदित, इसलिए छाग भी आलंबन के योग्य है ये विधि की गई। मंत्र वर्णे उपादीयमाने इदम अवगम्यते, जब मंत्र वर्ण का हम ग्रहण करते हैं तब ये समझ में आता है। छागम विवक्षित्वा अयम पशु शब्दो उच्चरित, छाग को विवक्षित करते हुए ये पशु शब्द यहां पर उच्चरित किया गया है। पशुम आलभेता में जो पशु शब्द है वो छाग को विवक्षित करते हुए पशु शब्द कहा गया है, सामान्य पशु नहीं कह रहे। न अन्यान विशेषानिति, तो न अन्यान उष्ट्रादि जो है अश्वादि हैं उन विशेषों को ग्रहित नहीं कर रहा है। छागोपकरणम अस्य उपदंशितम, छाग रूपी उपकरण यहां पर अधिकृत किया गया है। उपकरण है वो, एक साधन है, द्रव्य है, अंग है, गौण है। तो छागोपकरणम अस्य उपदंशितम, यद उपदंशे पशु शब्द छागाभिप्रायम इति गम्यते, यद उपदंशने जिसके ये उपदंशन करने पर अधिकृत करने पर पशु शब्द से छाग का अभिप्राय यही समझा जाता है। उदाहरण दे रहे हैं क्यों छाग का ही ग्रहण किया गया, लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। यथा युग वरत्रोपदंशिते, युग और वरत्र के ग्रहण करने पे, युग का मतलब होता है जुआ जो कंधे पे रखा जाता है बैलों के, और वरत्र मतलब वहां पर जो रस्सी होती है योक्त्र, जो बैलों के लिए जो रस्सी होती है वो जुए नहीं जुए पे बांधने वाली जो रस्सी होती है वो, तो युग वरत्र उपदंशित है इसका अधिग्रहण किया गया है। और ईशा चक्रादि सन्निधाने च, और ईश और चक्र का भी वहां पर सन्निधान है। ईश मतलब बीच वाली लकड़ी जिसपे सारे वो टिका रहता है, आगे से लेके पीछे तक जो बीच में आधार रूप में जो लकड़ी रहती है ना वो ईश होती है, तो उस जिसपे वो टिका रहता है सारा का सारा, वो और चक्र का सन्निधान हो तो ऐसे समय में अक्षम आनय इत्युक्ते यानाक्षम अधिकृत्य ब्रूते इति गम्यते। और ऐसे में कोई कहा जाएगा अक्षम आनय, अक्ष को लेकर के आओ, तो अक्ष का मतलब क्या लिया जाएगा, तो यान के अक्ष को लिया जाएगा, न तो विदेव न अक्षम इति, जुए वाले अक्ष को पासे का ग्रहण नहीं होगा। इसमें जो नीचे लिखा है इन्होंने कोष्टक में जो लिखा है सातवीं पंक्ति, तो बैल के जुए के साथ बांधने वाली रस्सी के उपदंशित कट व टूट जाने पर, तो कटना टूटने की बात नहीं है यहां पर, अधिग्रहित है या तैयारी की जा रही है वो अभिप्राय है, है? हाँ उपदंशित जो है ना मतलब उसको अधिकृत किया है, जैसे दंश होता है ना चिमटा उसे पकड़ लेते हैं, संदंश न्याय जो था ना बीच में पड़ा हुआ है जो है उसके साथ में, तो आगे पीछे जो उसके अनुसार ही लिया जाएगा वो, तो जब अधिग्रहित कर लिया गया जो चीज अधिग्रहित की गई है तो उससे संबंधित ही लिया जाएगा वहां पर, संदंश न्याय की तरह देख सकते हैं। आगे यदि ही अर्थ भेदो भवेत, अगर यहां पर अर्थ की भिन्नता हम ले लें दोनों में पशु और छाग में, यदि ही अर्थ भेदो भवेत पशु छाग शब्दयो पृथक्त्वेन अभिधानम, तो पशु और छाग शब्द का अलग अलग रूप से कथन होना चाहिए। ततो भेदा स्यात, अर्थ का भेद हो और वो दोनों अलग अलग पढ़े गए हों तो भेद हो गए, न छाग एव नियमेता, तब केवल छाग का नियमन नहीं हो। अभी तछागा अर्थ इति अश्वोपादानम, तो चूंकि छाग का अर्थ कहा नहीं गया है इसलिए वहां पर अश्व आदि का ग्रहण कर लिया जा सकता है अगर नहीं कहा गया है तो। अपिच छाग पक्षे तम मंत्र वर्ण प्रकाशित, लेकिन छाग के पक्ष में जो मंत्र वर्ण है वो इसको प्रकाशित कर देगा। छागार्थाभिधाने पुनः पशु शब्द से, पशु शब्द से छागार्थाभिधाने, क्योंकि पशु शब्द है वो छाग के अर्थ को भी कहने में समर्थ है, छाग को भी कह सकता है। छाग प्राप्त अन्येषाम अप्राप्ति ही अल्प विराम, और छाग की प्राप्ति होने पर अन्यों की अप्राप्ति हो गई। इति अस्मिन प्राप्ते लिंगेन नियम क्रियते, तो इसके प्राप्त होने पर यानी पशुत्व के प्राप्त होने पर लिंग से यानी मंत्र वर्ण से यहां पर नियमन किया जा रहा है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अनियमो वा अर्थांतरत्वात् अल्प विराम अन्यत्वम व्यतिरेक शब्द वेथाभ्याम, तो अनियमो वा, यहां तो अनियम ही होना चाहिए, क्यों अर्थांतरत्वात्, क्योंकि इनके अर्थ में भेद है, पशु और छाग शब्द के अर्थ में भेद है। और ये अन्यत्व कैसे सिद्ध कर रहा है, व्यतिरेक शब्द भेदाभ्याम, व्यतिरेक के कारण से और शब्द के भेद के कारण से, अन्वय और व्यतिरेक जो हम करते हैं उस तरह से कि जो पशु है वह छाग है ऐसी बात नहीं है। ये तो ठीक है कि जो जो छाग है वो पशु है, लेकिन जो जो पशु है वह छाग है ये तो नहीं है बात। इस व्यतिरेक से और शब्द के भेद से, छाग शब्द अलग है पशु शब्द अलग है, इसलिए इन दोनों में अन्यत्व है, भिन्नता है। भाष्य अनियमो वा या कश्चित पशु रूपादेय, कोई सा भी पशु ले सकते हैं अर्थांतरत्वात् भिन्न भिन्न अर्थ होने से। अर्थांतर क्या है, अर्थांतरम पशुत्वम अर्थांतरम छागत्वम, पशुत्व और छागत्व ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अर्थयोः अत्र सामानाधिकरण्यम् न शब्दयोः, और यहां पर अर्थों का सामान अधिकरण्य तो है, शब्दों का सामान अधिकरण्य नहीं है। पूर्व सिद्धांति ने पहले कहा था ऐकार्थम एकार्थता है और सामान अधिकरण्य है इन दोनों में, पीछे कहा था ना तही सामान अधिकरण्यात्, तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि इनके अर्थ में तो सामान अधिकरण्य है कि जहां छागत्व रहता है वहां पशुत्व भी रहता है, रह सकता है, रहता है, अर्थ में तो सामान अधिकरण्य है लेकिन शब्दों में सामान अधिकरण्य नहीं है। शब्दों में सामान अधिकरण कैसे नहीं है, तो वहां पर तो विधि वाक्य जो था उसमें तो था अग्निशोमियम पशुम आलवते, पशुम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और मंत्र वर्ण में छागस्य वपाया मेदसो अनुब्रूहिया छागस्य है, तो इधर छागस्य है वहां पर पशु में, इन दो शब्दों में तो सामान अधिकरण नहीं है इसलिए ये अलग अलग है। तो अर्थय और अत्र सामान अधिकरण न शब्दय हो कथम पुनः अर्थांतरम गम्यते, फिर आप अर्थांतर कैसे जानते हो, सिद्धांती पूछ रहे हैं। व्यतिरेका शब्द भेदाच, दो हेतु हैं व्यतिरेक के कारण से और शब्द के भेद के कारण से, समझा रहे हैं उसको व्यतिरेक क्या है, व्यतिरेको ही भवती कश्चित पशुर न छाग, कोई पशु तो है लेकिन छाग नहीं है, ये व्यतिरेक हो गया। अन्वय तो होता है कि जहां जहां पशुत्व है वहां वहां छागत्व भी है, लेकिन जहां कोई ऐसे भी पशु मिलेंगे जो छाग नहीं है, ये व्यतिरेक दिखाया। तथा छाग पशु रीति शब्द भेद, पशु और छाग ये दो शब्द अलग अलग हैं ही, शब्द भेदाद एव अर्थ भेदो न्याय, शब्द के भेद से अर्थ का भेद है यही संगत है। इतने से एकस्मिन वाक्य समवायात पशुम छागम आनय इति, बोले एक वाक्य में भी जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उससे भी पता लगता है कि पशु और छाग का अर्थ अलग अलग है। अब जैसे इसने समानाधिकरण ने करके कहा, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, पशुम छागम अनय, पशुम में भी द्वितीय एक वचन है, छागम में भी द्वितीय एक वचन है, तो यहां शब्द की दृष्टि से समानाधिकरण ने दिख रहा है हमारे को, विभक्ति समान है, लेकिन फिर भी पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि फिर भी इन दोनों के शब्दों में अर्थ भेद है। यदि एक ही अर्थ होता तो दो बार बोलने की क्या जरूरत थी, दो बार बोला है तो दो बार बोलना व्यर्थ हो जाएगा, अगर एक ही शब्द एक ही समानार्थक है तो दो बार बोलना व्यर्थ हो जाएगा। तो यहां तो विशेषण विशेष भाव है ही, तो अर्थ तो भेद है ही, ये सिद्ध किया उसने। तो पशुम छागम आनयति इतर था अन्यतरेण कृतार्थत्वात् अन्यतरो वाक्य न समवेयात्, बोले यदि ये एक ही होते तो किसी एक से ही उस अर्थ के आ जाने से, कृतार्थ हो जाने से, अभिप्राय के आ जाने से, अन्यतर कोई सा भी एक दूसरा जो है वो वाक्य में नहीं होना चाहिए था, समवयिति च, लेकिन वाक्य में मिलता है वो भी। तस्मात अन्यत पशुत्वम अन्यत छागत्वम, इसलिए पशुत्व और छागत्व दो अलग अलग चीजें। तस्मात अनियमो यह कश्चित पशु उपाधेय इति, यह कर लीजिए कह की जगह, इसलिए यहां पर अनियम है। क्या अनियम है? कि जो कोई भी पशु लिया जा सकता है, यह कश्चित अभी आगे। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, न वा प्रयोग समवायित्वात्, न वा अल्पविराम निषेध कर रहा है और प्रयोग के इसका समवाय होने से। इसके ऊपर नीचे टिप्पणी दी है विशेष करके कि ये जो सूत्र है, इन्होंने देखो कोष्टक में भी लिखा है, ये सूत्र मिलता नहीं है सब जगह, कुछ जगह नहीं मिलता है ये, और कहीं से कहीं मिला होगा उसके कारण से यहां पर दे दिया, लेकिन कोष्टक में दिया हुआ है। लेकिन फिर भी भाष्य तो मिल रहा है, तो उस भाष्य के ऊपर कहा गया कि ये उत्सूत्र है, तो तत्र उत्सूत्री का पक्ष व्यावृत्ति, ये जो पक्ष का व्यावर्तन कर रहे हैं, पूर्व पक्षी को हटा रहे हैं, ये उत्सूत्री का है। उत्सूत्री का मतलब सूत्र को उल्लंघन करके है, सूत्रानुसारी नहीं है। उत्सूत्र का मतलब होता है सूत्र का उल्लंघन करके, सूत्रानुसारी नहीं है, सूत्र से कुछ भिन्न अतिरिक्त बात कह देते हैं उसको भी उत्सूत्र बोलते हैं, और जो जो चीज सूत्र में नहीं कही गई उसको कह देना, और सूत्र ही नहीं है फिर भी कह देना, ये भी उत्सूत्रता ही कहलाती है। तत्र उत्सूत्रिता पक्ष व्यावृत्ति ही, अन्यत्वेपि सति नियम एव। तो सिद्धांत कह रहा है यहां पर कि अन्यत्व होने पर भी, अन्यत्व का मतलब है शब्दों और शब्दों के अर्थ अलग अलग होने पर भी नियम एव, यहां पर नियम ही है। कुतः मंत्र से प्रयोग वचने न गृहीतत्वात्, ये जो मंत्र है ये प्रयोग वचन से गृहित हो रहा है। प्रयोग वचन में जब पशु मालभेता कहा तो उससे संबंधित मंत्र आना ही है, तो प्रयोग वचन से या विधि वाक्य से मंत्र को तो गृहित हो ही रहा है। मंत्र साधनम ही कर्म इति गम्यते, क्यों मंत्र गृहित होता है? क्योंकि मंत्र साधन ही कर्म जाना जाता है, बिना मंत्र के कर्म नहीं माना जाता है। यदि छागम उपादास्यामहे सगुणम कर्म शक्ष्याम कर्तुम मंत्रम उपादानः, यदि हम छाग का ग्रहण करते हैं तो वो जो कर्म है वो सगुण कर पाएंगे गुण सहित, कैसे? मंत्र को लेते हुए, मंत्र को लेते हुए हम सगुण कर पाएंगे। मंत्रस्य अपाक्षिकत्वात्, क्योंकि मंत्र के अपाक्षिक होने से, एक पक्ष में नहीं है, सब जगह है, मंत्र को आप हटा नहीं सकते। मंत्रस्य अपाक्षिकत्वात्, ये ठीक है अर्थ, एक पक्ष वाला ना होने से मंत्र के, दोनों ही जगह जाएगा मंत्र। मतलब वैकल्पिक नहीं है मंत्र, मंत्र के पाक्षिक का मतलब है एक पक्ष में होने वाला, एक पक्ष में ना होने वाला, पाक्षिक का मतलब एक पक्ष में, ठीक है? जो एक पक्ष में होता है और एक पक्ष में नहीं होता है, एक ही पक्ष में होता है जो पाक्षिक है, मतलब एक ही पक्ष में होता है, इसका मतलब है वो विकल्प से हो रहा है। अपाक्षिक का मतलब किसी एक पक्ष में नहीं है, इस स्थिति में भी होगा, इस स्थिति में, मतलब सब स्थिति में लगेगा, यानी तो वो नित्य है, विकल्प नहीं है उसका। हाँ ओ हाँ, अपाक्षिक होने से दो तरह का अर्थ भी हो सकता है। हाँ। यहाँ क्या अर्थ लेना चाहिए एक विचारणीय है। अपाक्षिक अर्थात या किसी एक पक्ष में भी नहीं घटता है वह अपाक्षिक है, या तो एक पक्ष में न घटकर उभयव्यापी होने से भी अपाक्षिक कहलाता है। एक पक्ष में नहीं घटता है अपाक्षिकत्व, मंत्र के किसी भी पक्ष में न लगने से, कोई भी पक्ष में नहीं जा रहा है ये, तो यानी ये प्रमाण नहीं माना जाएगा। क्या अर्थ लेना वो विचार, मैं मेरे को तो वो संगत लग रहा है कि किसी एक पक्ष में नहीं, विकल्पिक न होने से। अथ अन्यम उपादास्यामहे, अथा यदि हम दूसरों को लेते हैं, दूसरे पशुओं को ले लेते हैं, तो मंत्रस्य विषय अभावात मंत्रम अपजहतो न सगुणम कर्म निर्वर्त, तो ऐसी स्थिति में मंत्र के विषय का अभाव होने से, यानी छाग के अतिरिक्त हमने ले लिया है तो मंत्र के विषय का अभाव हो गया। तो मंत्रम अपचहतो, मंत्र को छोड़ते हुए न सगुणम कर्म निर्वर्तय, हम सगुण मंत्र को नहीं, कर्म को नहीं कर पाएंगे, नहीं नहीं दुष्ट हो जाएगा, विगुण हो जाएगा। अतो न च श्रुतिम बाधा महे अन्यस्मिन पशु शब्दो वर्तते इति। इसमें जो अतः शब्द है इसको अंत में ले लीजिए इति के बाद में, तो यूं करेंगे न च श्रुतिम बाधा महे, और ऐसा करते हुए हम श्रुति की बाधा नहीं कर रहे। पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था ना कि आप मंत्र वर्ण करने से श्रुति की बाधा कर रहे हो, तो बोले हम इससे श्रुति की बाधा नहीं कर रहे हैं। क्यों? अन्यस्मिन पशु शब्दो वर्तते इति अतः, क्योंकि ये जो पशु शब्द है ये किसी अन्य अर्थ में है। अन्यस्मिन पशु शब्दो वर्तते इति अतः, अन्यस्मिन पशु शब्द वर्ततो इति। हाँ, ये पशु शब्द अन्यों में भी विद्यमान है ऐसा कहते हुए हम न श्रुतिम बाधामहे, किसी अन्य में, अन्यस्मिन किसी अन्य में ये पशु शब्द है ऐसा ऐसा कहते हुए हम श्रुति की बाधा नहीं करेंगे। किसी अन्य में है ऐसा कहके हम श्रुति की बाधा नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ ऐसे देख सकते कि पशु शब्द का जो स्वाभाविक जो अर्थ है उससे अन्य अर्थात छाग अर्थ में हम इसको देखेंगे करके कहना चाह रहे। हाँ, वर्तते इति अतः, ये जो पशु शब्द है ये अन्य में, अन्य का मतलब हो गया छाग। हाँ, अन्य का मतलब किसमें करेंगे, छाग में, ऐसा समझ में आ रहा है। ये जो पशु शब्द है वो अन्य में विद्यमान है यानी छाग में विद्यमान है ऐसा कहते हुए हम श्रुति की बाधा नहीं कर रहे हैं, हम श्रुति की बाधा नहीं कर रहे हैं। न च अन्यम उपादास्यामहे वैगुण्यात विभ्यता, और न ही हम किसी अन्य का ग्रहण करेंगे, अन्य का मतलब है छाग के अतिरिक्त पशुओं का ग्रहण। क्यों? वैगुण्य की से डरते हुए कि इसमें विगुणता हो जाएगी, इस डर से हम किसी अन्य पशु का ग्रहण नहीं करेंगे। तस्मात् छाग एव उपादातव्य इति, इसलिए छाग का ही ग्रहण करना चाहिए। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है रूपलिंगाच्च 38वां सूत्र, तो बोले कि छाग शब्द जो है इसका जो स्वरूप है उसके लिंग से जाना जाता है कि छाग शब्द अन्यों का भी वाचक है। पशु शब्द तो सबका ग्रहण करने वाला है ही, अब जो छाग शब्द है जिस पे पूर्व पक्षी पूर्व सिद्धांती कह रहा था कि केवल बकरा ही लिया जाएगा, छाग ही लिया जाएगा, बकरा ही लिया जाएगा, वो कह रहा है कि नहीं, छाग शब्द तो अश्व का भी वाचक है, ऐसा करके वो अन्य पशुओं को लाने का प्रयास कर रहा है। अब तो रूपलिंगाच्च ननु अश्वम उपाददाना नैव मंत्रवर्णम अपहास्यामः, बोले यहां पर हम अश्वादि को लेते हुए भी मंत्रवर्ण को छोड़ते नहीं है। अब मंत्रवर्ण को स्वीकार तो कर रहा है वो, लेकिन मंत्रवर्ण में बोले अश्वादि को लेंगे तो भी मंत्रवर्ण की बाधा तो हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? अश्व और अश्वादी भी, औरों को भी ले लेंगे ना, अश्व को भी ले लीजिए, अश्व तो है ही, अश्व तो है ही, लेकिन चूंकि उसका पक्ष तो ये था ना कि किसी भी पशु को ले सकते हैं, उस दृष्टि से हम अश्वादी ले सकते हैं। अभी तो यहां अश्व ही कह रहा है। स एव अश्व छागो भविष्यति, बोले ये जो अश्व है इसी को हम छाग कह लेंगे। क्यों छाग कह लेंगे? यह छिन्न गमनो अश्व स छाग, छाग छ का मतलब छिन्न और ग का मतलब गमन, छिन्न गमन। इसके दो तरह से अर्थ होते हैं कि जिस जो चलने में ठीक नहीं चल पा रहा है उसको छाग कहते हैं, ऐसा अश्व। दूसरा, जिसको बधिया कर दिया गया है ऐसा जो चलता हुआ अश्व है उसको छाग कहेंगे। छिदेर गमेश्च छाग शब्द प्रसिद्ध, छिद और गमन इन दो धातुओं से मिलकर के ये छाग शब्द प्रसिद्ध है। क्वचित, कहीं पर ऐसा वचन मिलता है, लिंग बता रहे हैं। अब जो रूप लिंगाच्य कहा ना, तो एक तो रूप कहा, रूप का तो मतलब ये हुआ छिदेर गमेश छाग शब्द प्रसिद्ध, ये तो रूप कहा, और लिंग आप बता रहे हैं कि क्वचित मुष्करा भवंती इति श्रूयते, ये सुना जाता है कि मुष्कर होते हैं यानी अंडकोश के सहित होते हैं, ये कहीं कहा जाए। तो यदि अंतरेण वचनम अमुष्कराह अल्प विराम तदेदम उपपद्यते इति, यदि इस वचन के बिना ये अमुष्कर होते यानी बधिया किए हुए होते तो तदा इदम उपपद्यते, तब ये वचन संगत है मुष्करा भवंती, नहीं तो सामान्यतः तो होते ही है मुष्कर ही होते हैं, लेकिन जो प्रथम वचन है उससे यदि बधिया किए वे ही लिए जाते हो तब ये कथन करना कि मुष्करा भवंती ये संगत होता है, क्योंकि निषेध पूर्वक ये प्राप्ति कराई जाएगी। तस्मात छिन्न गमनो अश्वोपि छाग इति कर्माख्या भविष्यति इति, तो बोले कर्माख्या यानी यौगिक अर्थ हम ले लेंगे कि जो छिन्न गमन वाला है यानी बधिया किया हुआ अश्व है उसको छाग कहेंगे। अब इसको सब पशुओं पर घटा लेंगे, सभी पुरुष पशुओं पर, तो सब बधिया किए हुए हैं तो उनको छाग शब्द से कहा जाएगा। अत्रोच्यते, इस पर सिद्धांति कहता है छागे न कर्माख्या रूप लिंगाभ्याम, बोले ये जो कर्म की व्याख्या आपने की है यानी यौगिक अर्थ निकाला है वो ठीक नहीं है, छाग शब्द में रूप लिंग के द्वारा। छागे कर्माख्या रूप लिंगाभ्याम नावकल्पते, रूप और लिंग के द्वारा जो कर्माख्या आपने की है छाग में वो ठीक नहीं है। नहीं छाग शब्द छिन्न गमन वचन, छाग शब्द का ये अर्थ नहीं है। समुदाय हुई असो पृथक अर्थांतरे प्रसिद्ध है, ये जो छाग शब्द है पूरा समुदाय भिन्न अर्थ में लोक में प्रचलित है। न असो अवयव प्रसिद्धिया बाधितव्य, अवयव की प्रसिद्धि से समुदाय की प्रसिद्धि बाधित नहीं होगी, अवयव की प्रसिद्धि से समुदाय की प्रसिद्धि बलवती होती है। समुदाय की प्रसिद्धि क्या हुई, छाग शब्द से बकरा लिया जाता है, बकरा पशु विशेष ये है समुदाय, पूरा छाग शब्द रूढ़ी हो गया है, योग रूढ़ी कह लो या रूढ़ी कह लो। और जो ये कर्माख्या थी ये यौगिक शब्द था, तो योगात रूढ़िर बलिये सी, वही बात है यहां पर। तो यौगिक अर्थ कि ये इसका मतलब है कि अवयव की प्रसिद्धि, छ का मतलब अलग और ग का मतलब अलग लेकर के जो अर्थ किया यौगिक, अवयव की प्रसिद्धि जो है उससे समुदाय की प्रसिद्धि बलवती होती है। आगे देखिए, तस्मात न अश्व छाग, इसलिए अश्व को छाग नहीं कह सकते। आगे सिद्धांति कहता है 40वां सूत्र, रूप अन्यत्वात् न जाति शब्द स्यात्। तो रूप के अलग होने से ये जो न जाति शब्द स्यात्, ये जो शब्द है अज शब्द जो है ये सूत्र में भाष्य देखिए पहले, इदम पदोत्तरम सूत्रम, सूत्र के पहले ये भूमिका दी जा रही है। अथ कस्मात् न वयो वचनो भवेत्, कोई ऐसा सोचे कि छाग शब्द आयु का वाचक क्यों ना हो जाए, भिन्न बात कह रहा है पूर्व पक्षी। कैसे, वयो वचना ही ये ते शब्द, ये शब्द वय के बताने वाले भी आयु के बताने वाले भी। छाग छागलो बस्त, तीन शब्द है छाग छागला और बस्तः, ये आयु के वाचक हैं। कैसे, छाग है ये तो छोटे को बोलता है, छोटा होता है ना उसको छाग कहेंगे, और छागला कहेंगे जो बड़ा हो गया है, और बस्तः कहेंगे जो वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है वही बकरा, लेकिन छोटा होगा तो छाग कहेंगे, बड़ा हो गया है तो छागला कहेंगे, और वृद्ध हो गया है तो बस्तः नाम से। तो ये शब्द आयु के वाचक है, तो पूर्व पक्षी यह कहना चाह रहा है कि छाग शब्द आयु का वाचक है, युवा होना चाहिए, अब वो सब जगह घटाएगा फिर। तेन अश्वोपि वयो वचनो भविष्यति इति, इसलिए अश्व जो वयो वचन मान करके छाग को अश्वादि का भी ग्रहण किया जा सकेगा, उस पर कह रहे हैं सिद्धांति उच्चते नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। सत्यम वयो वचन, ठीक है कि ये छाग शब्द वयो वचन है, लेकिन अज जाति गतम तु वयो वदितुम शक्नोति, ये अज जाति के वय को ही बता सकता है, वय वचन तो है ये, लेकिन अश्व के वय को बताने वाले नहीं होंगे ये। यथा जैसे कि शोण इति वर्ण वचनो अश्व जाति गतम वर्णम वदति नान्यम, जैसे शोण शब्द है वो शोण का मतलब लाल होता है, लाल रंग का, वो अश्व के लिए ही कहा जाता है, लाल रंग के अश्व को शोण कहा जाता है। तो शोण शब्द यद्यपि वर्णवाचक है लेकिन वो अन्य पशुओं के, अन्य पशु जो लाल वर्ण के हों उनको शोण नहीं कह सकते, अश्व ही जब लाल वर्ण होगा तो ही होगा, रूढ़ी हो जाती है वहां पर। तो शोण इति वर्ण वचनों अश्व जाति गतम वर्ण वदति नान्यम, तस्मात रूप अन्यत्वात, वा कर लेना ये रूप अन्यत्वात न वयो मात्र वचन किंतु जाति शब्द से, तो रूप वर्ण के रूप के के अन्य होने से ये वयोमात्र वचन नहीं होगा, ये जाति वचन होगा। तो ऊपर जो सूत्र में था ना, रूप अन्यत्वात न, रूप के भिन्न होने से न ये वयोवचन नहीं होगा, जाति शब्द स्यात्, ये जाति शब्द होगा। जात्याश्रय वयोवदेत, और जाति के आश्रित फिर वयो को कहेगा, अतः छाग एव नियम्यते, इसलिए छाग ही लिया जाएगा, युवा छाग लिया जाएगा। आगे विकारो न औत्पत्तिकत्वात्, और सिद्धांति का सूत्र है तो कहता है कि विकार है मतलब ये विकार नहीं है, औत्पत्तिकत्वात्, ये जो नाम होते हैं ये विकार के रूप में नहीं है, जैसा आप ले रहे हो ये तो औत्पत्तिक है यानी नित्य है, संकेत कृत है, तो ये तो जो के तो लिए जाएंगे। इदम अपि पदोत्तरम, पहले ये कुछ भाग ले रहे हैं फिर सूत्र को पढ़ना चाहिए। यह अश्वादीनाम विकार छाग शब्द, ये जो छाग शब्द है ये अश्वादियों का विकार है उसको बताने वाला है। किंचित अत्र अश्वादीनाम उच्चार्यते किंचित अन्यदेव, कुछ तो इसमें अश्वादी का ही कथन किया जा रहा है और कुछ अतिरिक्त किया जा रहा है, इसलिए विकार कहा। जब कोई विकार होता है वो थोड़ा प्रकृति जैसा होता है, थोड़ा विकृति जैसा होता है, कुछ उसमें बदलाव आ जाता है। तस्मात अश्वो भी छागयति, इसलिए जो अश्व है वो भी छागी है। छाग शब्द अश्व का विकार है, छाग शब्द अश्व का विकार है। कैसे कि अश्व में एक अकार था और फिर अंत में भी एक अकार था, दो अकार थे। छाग में भी दो आ गए और ग में भी आ गया, तो ये तो वही चीज है, बस थोड़ी चीज बदल दी है इसमें, छकार और गकार है वो हटा करके ये बदल दिया, तो उसी का ही तो विकार हुआ, वही तो चीज है, इसलिए इसमें अश्व भी लिया जा सकता है। सिद्धांति कह रहे न औत्पत्तिकत्वात्, औत्पत्तिक होने से, औत्पत्ति को ही नामी नामनो संबंध है इत्युक्तम, पहले कह चुका है ये औत्पत्तिक है, नित्य संबंध है। न आख्या विकार संभवती थी, इसमें आख्या का विकार है यानी कर्माख्या आप यहां नहीं कर सकते हो, उस आधार पर नाम नहीं कर सकते हो। तस्मात न अश्व छाग, इसलिए अश्व को छाग नहीं कह सकते, अतः छाग है वो उपादातव्य थी, इसलिए बकरा ही लेना चाहिए। आगे 42वां सूत्र, सिद्धांति कह रहे हैं स नैमित्तिक पशोर गुण से अचोदितत्वात्, बोले ये जो शब्द है ये नैमित्तिक निमित्त वाला है, एक किस निमित्त वाला है तो ये तो भाष्य में बताएंगे, छिद्र निमित्त वाला, छाग शब्द छिद्र है। स नैमित्तिक पशोर गुण से, और पशु के गुण का, छिद्र गुण के अचोदितत्वात् विहित न होने से, तो कहना तो ये चाह रहे हैं कि ये छाग शब्द छिद्र वाला करके भी वो उसका वाचक नहीं है, उसके गुण वहां कहे नहीं गए हैं। पदोत्तरम एव इदम सूत्रम, ये कुछ वचन है इसके बाद में सूत्र होना चाहिए, यानी ये भाष्य ऊपर आना चाहिए सूत्र के। पूर्व पक्षी कहता है था अकस्मात न छिद्र निमित्त छाग शब्दो भवति, छाग शब्द को छिद्र निमित्त क्यों ना मान लें, अलग अलग अर्थ कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि औरों का भी ग्रहण हो जाए। एवं श्रूयते, ऐसा सुना जाता है, सुशिरो वा एतर ही पशु यर ही वपाम उत्खिदती, ये जो पशु है ये सुशिर होता है, सुशिर मतलब खाली पना होता है, उसमें रिक्त स्थान पोलापन छिद्र, कौन सा यर ही वपाम उत्खिदती, जिससे वपा को निकाल लेते हैं वो छिद्र वाला हो जाता है। इसमें सिद्धांत कह रहे हैं न इति उच्यते छिद्रत्व से गुण से पशु अचोदितत्वात्, ये छिद्रत्व गुण पशु के लिए विहित नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां लिखता है अव्यंगम पशुम आलभेता इति ही चोद्यते, वहां पर यह विधि की गई है कि पूर्णांग पशु का आलमन करें, अंग भंग हो, टूटा हुआ हो, कोई कमी हो, उसका आलमन मना किया है। तस्मात अच्छित्र पशु हो, इसलिए यहां जो पशु लिया जाता है वो तो दोष से रहित होता है, छिद्र वाला नहीं होगा। न च अवयव प्रसिद्धिया समुदाय प्रसिद्धिर बाध्यते इति उक्तमेव, और हम ये कह ही चुके हैं कि अवयव की प्रसिद्धि के द्वारा समुदाय की प्रसिद्धि बाधित नहीं होती, छाग शब्द से समुदाय की प्रसिद्धि यानी अज पशु वही गृहित है, जो छिद्र वाला है ये अवयव की प्रसिद्धि उसको बाधित नहीं कर सकेगी। तस्मात छाग एव उपादेयो न अश्वादयः, छाग का ही ग्रहण होना चाहिए, अश्वादी किसी और का ग्रहण नहीं हो सकता है। अंतिम सूत्र सिद्धांति का है 43वां सूत्र, जातेर्वा तत्प्राय वचन अर्थवत्वाभ्याम, जातेर्वा, अथवा यहां पर जाति का ग्रहण होना चाहिए। जो अज शब्द है, छाग है, ये जाति का वाचक है, जातेर्वा। उसके लिए दो हेतु दिए, प्राय वचना, प्राय वचन और अर्थवत्व। प्राय वचन के कारण से प्राय ऐसा कथन होता है, और अर्थवत्व के कारण से, दो बातें हैं। तो वह शब्दो अवधारणायाम, या वह शब्द निश्चय के लिए, जातेर्वा पूर्व पक्ष को हटाने के लिए नहीं है, जातेर्वा जाति से ही होना चाहिए यहां पर। क्यों? यस्मात अवयव प्रसिद्धिया समुदाय प्रसिद्धि न बाध्यते, अवयव की प्रसिद्धि से समुदाय की प्रसिद्धि बाधित नहीं होती है। ये जो कहा जा रहा है ये अर्थवत्व को कहा जा रहा है, दूसरा वाला जो हेतु है सूत्र में, क्रम यहां पर अलग है। तो यस्मात अवयव प्रसिद्धिया समुदाय प्रसिद्धि न बाध्यते, तस्मात जातेरेव छाग शब्दो वाचक, छाग शब्द जाति का ही वाचक होगा, एवं समुदाय से अर्थवत्व अनुग्रहिता भविष्यति, इससे समुदाय की सार्थकता अनुग्रहित हो जाती है। ये अर्थवत्व को बता दिया। अब प्राय वचन को कहते हैं, तस्मात तत्प्राय वचनम उपपद्यते, प्राय वचन भी प्राय करके यही कथन लिया जाता है, जाति का अर्थ, विश्वेशाम देवानाम उस्त्राणाम छागानाम मेषाणाम पपानाम मेधसो अनुब्रूही इति जाति अभिप्राय, जाति प्राय वचनम उपपद्यते। ये जो वचन है कि सभी देवताओं के लिए, उस्त्राणाम विश्वेशाम देवानाम, विश्व देवों के लिए, तो उस्त्राणाम यानी बैलों की, छागानाम यानी अजा की, अज की, मेषाणाम मेंढों की, भेड़ों की, भेड़ जो मेढ होते हैं, वपानाम मेधसो अनुब्रूही, ये जो कथन है। तो इति जाति प्राय वचनम उपपद्यते, जब यहां जाति वाचक अर्थ लेते हैं तो ये संगत होगा। प्रायेणापि ही नियम क्रियते, प्राय के द्वारा भी नियमन किया जाता है, प्राय जब होता है तब भी ये नियमन हो जाता है। यथा जैसे कि अग्रे प्राय लिखितम दृष्ट्वा अग्रे अयमिति बुद्धिर भवति, अग्रे प्राय में कोई चीज लिखी गई हो, अग्रे का मतलब है जो श्रेष्ठ है, अच्छी है, अग्रे उपसंग्रह जो चरक में है जैसे, तो अच्छी अच्छी चीजों का, किस किस चीज में कौन कौन चीजें अच्छी हैं, ऐसा जो अग्रे का संग्रह हो उसमें प्राय करके अग्रे हो, तो वहां जो लिखा हुआ होता है वो भी अग्रे होता है, यही हमारी बुद्धि होती है। तस्मात छाग है वो उपादातव्य, इसलिए छाग का ही ग्रहण करना चाहिए। कृत्वा चिंतायाम प्रयोजनम न वक्तव्यम, ये वैसे तो कृत्वा चिंता थी, सिद्धांत पक्ष तो है ही नहीं, तो वो तो अजो अग्निशोमियो वो तो लिखा हुआ है ही, इसलिए अजय ही ले लेनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी होता तो कैसे अर्थ निकलता, उसको दिखाने के लिए इन्होंने कृत्वा चिंता करके, कृत्वा चिंता केवल इतनी ही है कि सर्वशाखा प्रत्ययम चैकम कर्म, एक कर्म सब शाखाओं में वो चीज घट जाती है, उसको छोड़ करके कि हर शाखा में अलग अलग कर्म है, ये मान करके, ये कृत्वा चिंता है, अभ्युपगम से मान करके किया तो भी सिद्ध कर दिया, ये कह रहे हैं। कहां पर? विश्वेशाम देवानाम उस्त्राणाम छागानाम मेतानाम, तो तीन है ना, मेषाणाम वो एक अलग बात है, ये तो अन्य जगह का उदाहरण दिया इन्होंने, यहां का नहीं दिया, यहां का नहीं दिया, ये अन्य जगह का उदाहरण दिया, और यहां केवल ये बताने के लिए है कि प्राय करके ऐसे शब्द आते हैं वो जातिवाची होते हैं, प्राय करके जातिवाची होते हैं, कहीं व्यक्तिवाची भी हो सकते हैं, उसके लिए हेतु होगा। नहीं नहीं वो नहीं, वो प्रथम की दृष्टि से नहीं है यहां पर, वो तो उदाहरण है, दृष्टांत है, ये दृष्टांत है, ये जो है ना, यथा अग्रे प्राय लिखितम, जहां अधिकतर अग्रे होते हैं वहां पर सामान्य भी होगा, वो अग्रे ही बुद्धि बनती है, ऐसे जो शब्द हैं वो जातिवाची ही होते हैं प्राय करके, तो ऐसे में यहां जो पशुमालव नहीं, छागस्य वपाय में जो छाग शब्द आया है ये जातिवाची होगा, यहां पर प्राय करके ऐसे शब्द जातिवाची होते हैं, इसलिए छागस्य वपाया मेधो सोनुब्रूही में जो छागस्य है वो भी जातिवाची होगा, ये प्राय वचन से। वही जाति वाली पशु लिया जाएगा, पशुत्व भी होना चाहिए और छागत्व भी होना चाहिए, तो अन्य जो जाति विशेष हैं पशुओं की वो हट जाएंगे, अन्यों का व्यावर्तक हो जाएगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव तो नहीं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। ये एक वाक्य और जोड़ लेना इसमें। चलो तो इस प्रकार ये छठे अध्याय का आठवां पाद समाप्त हुआ और ये छठा अध्याय भी समाप्त हुआ। ओम ओम ओम आचार्य जी।